الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيفي كايدا يمونشة لويسوما كتك أسماء الله وصفة أسماء الله نيفي كانون يمونشة لويسوما ينسماجي كانون يمونشة لويسوما كتك قاعدة أسماء الله كانون يمونشة نيفي لويسوما حقا مغالية لا هاشا اي هكذا اسماء الله مجينا الله سبحانه وتعالى هاجة بتيوى بعدد معين ينو كروني ينشر ليسوما كتك اسماء الله ما نفرعه قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة kanuni ya pili fi sifati Allah katika sifa za Allah kanuni ya pili katika sifa za Allah wa tahtaha furu'un aidha na chini ya kanuni hii kuna matawi vile vile wa tahtaha furu'un aidha na chini ya kanuni hii pia kuna matawi anasema alfar'ul awwal tawi la mwanzo au sehemu ya mwanzo صفات الله كلها عليا صفات الله كلها عليا صفة الله سبحانه وتعالى كلها زوت عليا زيكو يو صفات كمال vile vile ni sifa zenye ukamilifu wa madhin na zenye sifa ليس فيها نقص بوجه من الوجوه hazina ndani yake upungufu kwenye sehemu miongoni mwa sehemu sifa za Allah zote ni za juu sana tena ni sifa ambazo zina ukamilifu tena ni sifa ambazo zimesifika kisawa sawa hakuna ndani ya sifa hizo mapungufu katika sehemu miongoni mwa sehemu zake zote ni kamilifu la naqsa fiha liwajihi min alwujuh sifa za Allah zote ni sifa ambazo ni za juu ulia za juu sana tena ni sifa ambazo zina ukamilifu hazina mapungufu sehemu miongoni mwa sehemu kalhayati kama vile sifa ya uhai walilmi na sifa ya elimu walqudrati na sifa ya uwezo wasam'i na sifa ya usikivu walbasari na sifa ya uoni walhikmati na sifa ya hikma walrahmati na sifa ya rahma waluluwi na sifa ya ujuu وغير ذلك من غير ذلك نادسيزو كو هيزو ukiangalia sifa ya uhai iko juu si kwa maana ya juu kwamba eti iko juu chini haipo a na maanisha cheo chake ni cha juu ina maanisha cheo chake ni cha juu sifa ya uhai ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa ya ukamilifu haina mapungufu sehemu miongoni mwa sehemu Unaposema sifa ya uhai ni sifa ya ukamilifu kwa Allah maana yake hapa tunakufa. Ndio maana sifa ya nini? Ya ukamilifu. Kwa maana ndani yake hakuna nini? Kufa. Lakini sisi tuna uhai, si ndio? Lakini tunakufa. Kwa maana kuna naksu ndani yetu. Kuna upungufu ndani yetu. Vile vile kuna sifa ya ilmu. Allah anasifika na nini? Na sifa ya ilmu. Sifa ya ilmu hii kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala haipatwi na ujinga wala kusahau. Sawa jamani? Haipatwi na ujinga wala kusahau. Wala kughafilika. Ni sifa kamilifu. Unaposema kwamba Allah anasifika na sifa ya elimu, maana sifa hii kwake yeye Allah Subhana ni timilifu. Lakini sisi tuna elimu, si ndio? Lakini mapungufu mengi. Tunasahau, mtu anaghafilika. Kwa hiyo sifa zetu ni sifa ya elimu lakini ina upungufu. Lakini sifa ya Allah ni sifa ya elimu lakini timilifu. sawa jamani, wa ghairi dhalika min sifati, na zinginezo katika sifa. Na ndio maana Allah akasema walillahi almathalu al'a waljar walmajrur idha taqaddama yufid wish alhasr, na kwa Allah tu ndio kuna mfano wa juu. Kwa maana kwa Allah tu ndio kuna mifano ya juu ya sifa, sifa zake za Allah peke yake ziko juu bwana, zina cheo kikubwa, zina hadhi. Walillahi almathalul a'la, na kwa Allah tu ndio kuna mfano wa juu, kwa maana sifa zake majina yake yana ukamilifu uliokuwa tamun, usikivu wake ni mkamilifu, uoni wake ni mkamilifu, hakuna mapungufu. Lakini sisi tunambatwa na usikivu, sisi tunambatwa na uoni, lakini uoni wetu una uhafifu, una mapungufu. Kisha kanelea muallifu akasema wali anna rabb kamilun fawajaba kamalu sifatihi, na kwa sababu Allah subhana yeye mwenyewe ni mkamilifu, basi vile vile sifa zake zinatakiwa ziwe ni kamilifu. Wali anna rabb kamilun fawajaba kamalu sifatihi, kwa sababu yeye mwenyewe mlezi ni mkamilifu, basi imekuwa ni wajibu sifa zake zenyewe pia kuwa timilifu. Hauwezi kumsifu yeye Allah kwamba yeye mwenyewe ni mkamilifu alafu sifa zake zikawa zina mapungufu. Sifa ya kumuita kwamba Allah yeye ni alim, lakini unasema kuna wakati mwingine anaghafilika. Allah ni mwenye kutoa riziki, ana sifa ya kutoa riziki, lakini ukala kumsifu ya kwamba yeye Allah kuna wakati mwingine hawapi riziki watu. La hasha. Kwa kuwa tumekubali au Muislamu anakubali kwamba Allah ni mkamilifu kwa kila kitu, basi hata sifa zake vile vile zakiwa ziwe timilifu. Kisha akaendelea akasema wa idha kanat sifatu naqsan la kamala fiha, na pindi itakapokuwa sifa, wa idha kanat sifa, na pindi itakapokuwa sifa naqsan, ina mapungufu, pindi itakapokuwa sifa ina mapungufu, la kamala fiha, sifa hiyo haina ukamilifu ndani yake. Tukipata sifa ambayo hiyo sifa ina mapungufu, haina ukamilifu, fahiya mumtani'atun fi haqqihi subhana, basi sifa hiyo ni yenye kukataa kabisa, inakanushika kwa Allah katika haki yake. Tukipata kuna sifa miongoni mwa sifa, ndani ya sifa hiyo kuna mapungufu, ndani ya sifa hiyo kuna mapungufu, hakuna ndani yake ukamilifu, basi sifa hiyo itakuwa mumtani'atun an haqqi, itakuwa imezuiliwa kabisa kwa Allah subhanahu, hasifiki nayo ya Allah. Kal mauti, kama vile sifa ya kufa, wanadamu na sifa ya kufa, si ndio shehe? Wanadamu na kufa, je, sifa ya kufa utamsifu nayo Allah subhanahu? La hasha. Wal jahl, sifa ya ujinga, utamsifu nayo Allah subhanahu? Uwezo kumsifia. Wal ajizu, kushindwa, utamsifia naye Allah subhanahu sifa hii? La hasha. Waswamam, uziwi, kiziwi. Walama, upofu, wanahwi dhalik, na mfano wa hayo. Zote hizo ukiziangalia ni sifa, lakini ndani yake zina nini? Mapungufu, hazijakamilika. Kwa hiyo ikipatikana sifa ambayo ndani yake kuna mapungufu, haijatimia, sifa hiyo itakuwa mumtani'atun fillahi subhanahu wa ta'ala, katika haki ya Allah sifa hii itakuwa imezuiliwa, haiingii kabisa, haitostahiki kupewa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile ilivyotuma mauti, ujinga, kushindwa, kiziwi, upofu, zote hizi huwezi kumuita nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu subhanahu wa ta'ala 'aqaba al-wasifina lahu bin-naqsi, kwa sababu yeye Allah subhanahu amewaadhibu wale wanaomsifu yeye kwa upungufu. Anna Allah aqaba alwasifina lahu binnaqsi, kwa sababu ya Allah amewaadhibu wale wanaomsifia yeye na upungufu. Wanazaha nafsahu amma yasifunahu bihi, wanazaha, na ameitakasa nafsahu, nafsi yake yeye Allah, amma yasifunahu bihi, kunako yale ambayo wanaomsifu nayo yeye, mina naqaisi, kutokamana na upungufu. Yeye Allah subhana ameisafisha nafsi yake, ameisafisha nafsi yake kwa yale ambayo wanayo msifu nayo miongoni mwa mapungufu. Watu wanao msifu Allah na mapungufu, yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala ameitakasa nafsi yake kwamba haisifiki na mapungufu, na akawadhibu hao watu. Walianna rabba la yumkinu an yakuna naqisa, na kwa sababu vile vile Allah mwenyewe hawezi akawa ni mpungufu. Limunafati naqsi lirububiyyah, kwa sababu ya kukanushika kwamba upungufu unakuwa umekanushika katika ulezi. Mlezi yoyote yule, tukuchukulia katika haki yake yeye Allah, yeye ndiye mlezi, upungufu hautakiwi uwepo kwake. Kwa hiyo kwa kuwa yeye ni mlezi, yeye ndo mwenye kutawala, halafu kukapatikana ndani yake mapungufu, hatostahili tena kuitwa kama ni Allah au Rabbu mlezi. Lakini kwa sababu katika rububiyatihi, utawala wake Allah, hakuna mapungufu, hakuna mahala kunapatikana upungufu, basi naye Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na mapungufu. Kwa hiyo maneno haya muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'a yanaonesha ya kwamba yeye Allah kwanza kabisa ameisafisha nafsi ya kwamba hana mapungufu, na wale ambao wanaomsifu yeye mapungufu amewaadhibu kwa hapa mwisho mbaya, kwa kuwa yeye mwenyewe ashajitakasa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Utakasifu ni wewe Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kwa hiyo kwa kuwa yeye ameshajisafisha kwamba hasifiki na mapungufu yote, kwa hiyo hata wale ambao wanaomsifu na mapungufu wao wenyewe wanakuwa wanafanya kazi ya bure. Kisha akaendelea muallif akasema wa idha kanat sifatu kamala, kwanza katika kipengele kilichopita kwamba tukipata sifa, Zubeli, tukipata sifa, sifa ambayo ndani yake kuna mapungufu, sifa hii inatakiwa apewe Allah? Hapana, si ndio? Tukipata katika sifa, sifa hii haina ukamilifu, tutatakiwa tumpe Allah naye? Hapana. Hicho ni kipengele cha kwanza. Cha pili sasa. Wa idha kanat sifatu kamalan min wajhin. Na pindi itakapokuwa sifa ina ukamilifu lakini sehemu fulani, upande fulani. Tukipata sifa, hiyo sifa kwenye upande fulani ina ukamilifu. Wa naqsan min wajhin, na pia ina upungufu katika sehemu nyingine. Tunao sifa. Hiyo sifa ukiangalia upande fulani huku ni kamilifu, upande mwingine huku ina nini? Mapungufu. Sawa jamani? Wa idha kanat sifatun kamala, na pindi itakapokuwa sifa ni kamilifu, biwajihi, min wajihi, kwenye sehemu fulani, wa naqsan min wajihi, na ina mapungufu sehemu fulani, lam takun thabitatun lillahi, sifa hiyo haitokuwa ni thabiti, imethibiti kwa Allah, wala mumtani'atun alayhi, na vile vile haitokataliwa kwa Allah, ala sabili itlaqi, lakini katika njia ya kuyaacha moja kwa moja. Pangaleni vizuri hapa mashehe. Narudia vizuri hapa. Tumeipata sifa. Hiyo sifa upande mmoja kamilifu, upande mwingine pungufu. Sawa jamani? Haya. Sifa hii anasema muallif haitothibitishwa kwa Allah. Kwa nini? Ina mapungufu, si ndio? Hatoithibitisha kwa Allah. Kisha kaendelea akasema wala mumtani'atan alayhi, na wala hatutoikataa kwa Allah. Maana yake tutaithibitisha, si ndio? Maana yake tutaithibitisha. Sasa hapo bado hajakaa vizuri. Rudie tena. Sifa ina hali mbili. Upande mmoja kamilifu, upande mwingine pungufu. Hukumu nayo kuja sasa. Hatuikatai moja kwa moja, wala hatuithibitishi moja kwa moja. Sawa jamani? Kwa sababu kuna upande mwingine ni kamilifu, si ndio? Si ndio mashehe? Na kuna upande mwingine pungufu. Kwa hiyo sifa hii sasa hatuikanushi, hatuikatai moja kwa moja, na wala hatuikubali moja kwa moja, kama alivyosema ala sabili al-itlaq. Si kuna mtu ajaelewa hapo kwanza? Kwenye hicho kipengele. Sifa ya kwanza tumepata kwamba sifa hii Tutakapopata sifa ina mapungufu, sio kamilifu, sifa hii hapewi Allah. Tumepata sifa nyingine sasa. Upande mmoja ni timilifu, kamil, na upande mwingine na mapungufu. Basi sifa hii tutaikubali, nuthibitu halillah, tutaithibitisha kwa Allah. Ndio hivyo. Eh, mashaikh. Ah, tusomeni tena. Wa idha kanat sifatun kamalan. Pindi itakapokuwa sifa ni kamilifu, minwaji kwa upande mmoja ni kamilifu. Upande mmoja sifa hii ni kamilifu. Wa naqsan minwaji, na upande mwingine ina mapungufu. Lam takun thabitan lillah. Sifa hiyo haitokuwa kwamba ni thabiti, imethibiti moja kwa moja kwamba hii ndiyo sifa ya Allah. Kama unapotaka kumuita kumsifu Allah, wamsifu na sifa hii, haitokuwa thabita lillah. Wala mumtani'atan an alayhi, na wala haitokuwa imezuiliwa kwa yeye Allah subhanahu, ala sabili al-itlaq, lakini katika njia ya itlaq, kuiacha moja kwa moja, kuitamka moja kwa moja. Lam takun thabita lillah wala mumtani'atan alayhi ala sabili al-itlaq. Akaendelea akasema bal la budda min at-tafsil. Hii ndio mahali shahid. Sifa hii lazima ichambuliwe. Kwa sababu ina hali ngapi? Mbili, kwa hiyo lazima ichambuliwe. Upande ambao hauko sawa na upande ambao uko sawa lazima ichambuliwe. Fala budda min at-tafsil. Lazima ichambuliwe. Akasema shekhe, fatuthbitu lillahi fi hali, fil hali allati takunu kamala. Utaithibitisha, fatuthbitu lillahi, utaithibitisha sifa hiyo kwamba ni ya Allah. Fil hali, katika ile hali, allati takunu kamalan, hali ambapo inapokuwa ni kamilifu. Utaithibitisha kwa nani? Pindi ule upande ambapo hapa ni ukamilifu, nasema huu, kwa upande huu kwa sababu ni kamilifu, hii sifa ni ya Allah. Sawa jamani? Watamtaniu alaihi fil hali allati takunu naqsa, na utaikanusha na kuikataa. Watamtaniu alaihi, na utaikanusha kuikataa kwake yeye Allah. Fil hali, katika ile hali. Allati takunu naqsa, ambapo imekuwa ina mapungufu. Huyu utasema hii sio ya Allah. Jamani, simenielewa hapo? Hajakuelewa? Ile hali ambayo imethibitika kwamba hii ni kimilifu kwa upande wa Allah, utasema hii ni sifa ya Allah. Huko ambako kuna mapungufu, nasema hapa kwa kuwa ina mapungufu, hiyo sio sifa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kal makri, mfano atoa mfano sasa shekhi. Kal makri, kama sifa ya kitimbi au vitimbi. Sifa ya nini? Vitimbi. Vitimbi maana ni sifa, ukiangalia kwa haraka haraka waona kwamba ni sifa mbaya, si ndio? Lakini unapoangalia ndani ya Qur'an unaona kwamba Allah ametamka makri, ametamka vitimbi kwamba yeye anasifika na hilo. Kwa hiyo kama unaambiwa sifa ya makri, sifa ya vitimbi, je, tunaithibitisha kwa Allah au tunaikanusha? Hatuikanushi moja kwa moja, lakini tunaithibitisha pia moja kwa moja. Hapana. Kile kipengele ambacho sifa ya vitimbi imeendana, imekubaliana kwamba imekuja katika ukamilifu, hapo tunafanyaje? Tunaithibitisha. Upande ambapo imekwenda kombo, haijaonesha ukamilifu, imeonesha upungufu, tunamsifu nayo Allah? La hasha. Walkaidi, vile vile kaidi, vitimbu hivyo hivyo. Walkhidaa, udanganyifu. Wanahwiha, na mfano wake. Kisha anasema Sheikh, fahadhihi sifatu, hakika basi hizi sifa, takunu kamalan, zitakuwa au zimekuwa au zinakuwa nza ukamilifu, idha kanati fi muqabalatin mithliha, pindi zitakapokuwa, yani zinakuwa ni kamilifu pindi zitakapokuwa zimekabiliana na kulingana sawa sawa na mfano wake. Fi muqabalati mithliha, pindi zitakapokuwa ni zenye kukabiliana na kulingana sawa na mfano wake. Sifa hizi zinakuwa ni kamilifu pindi zinapokuwa zimekabiliana, kwa maana kukubalia kukabiliana kuwa sawa, kulingana sawa na mfano wake. Li annaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajiz, kwa sababu sifa hizi zinajulisha ya kuwa aliyezifanya sio wa kushindwa. an muqabalati aduwihi, juu ya kumkabili adui wake. Bimithli fi'lihi, kwa mfano wa kitendo chake alichomfanyia. Watakunu naqsan, na kwa upande huo sasa zitakuwa, au na wakati mwingine zinakuwa naqsan fi ghairi hadhihi alhal, kinyume na hali hii. Utaja kuelewa huu mfano hapo mbele. Fatuthbitu lillahi fi alhali alula duna thania, utazithibitisha sifa hizi kwenye ile hali ya kwanza pindi ambapo zilipokuwa hazina kushindwa, na vile vile utazikanusha katika sifa ya katika hali ya pili kwa kuwa kwake zina mapungufu. Anasema mfano sasa Allah, wayamkuruna wayamkuru Allah, sifa hii suratu Anfali, wayamkuruna wayamkuru Allah, na wanamfanyia yeye Allah vitimbi, wanamfanyia yeye Allah vitimbi. Wayamkuru Allah, na yeye Allah anawafanyia nini? Vitimbi. Kwa maana sifa hii imekuja baada ya kuwa kuna mukabala, kuna kukabiliana. Hawa wanamfanyia na yeye ndio maana anafanyaje? Anawafanyia. Wanamfanyia vitimbwi, na ndio maana naye anafanyaje? Anawafanyia vitimbwi. Sasa sifa hii anasema shekhe hapa, hii sifa inajulisha kwamba mwenye kuifanya hii sifa yaonesha kabisa laysa bi'ajizi, si mwenye kushindwa. Kushindwa an muqabalati aduwihi, juu ya kumkabili adui wake. Kwa maana kama tungesema tu wayamkuruna, wanamfanyia yeye Allah vitimbi, tukaishia hapo hapo, halafu yakaendelea maneno mengine, maana yake Allah naye ameshinda kuwafanyaje? Kuwafanyia vitimbi. Lakini kwa kupatikana kwamba na yeye pia aliwafanyia vitimbi, maana yake ni kwamba yeye vitimbi hivyo havimshindi. Simenielewa hapo? Inajulisha kabisa ya kwamba yeye mwenyewe Allah hivi vitimbi alivyomfanyia havishindwi. Kwa hiyo sifa hii, kwa kule kupatikana kwamba yeye mwenyewe Allah kwa kuwafanyia vitimbi, maana yake sio mwenye kushindwa. Sifa hii inasifika, anasifika nayo Allah hapa, kwa sababu tayari imeonyesha ukamilifu. Ukamilifu upi? Ni kwamba yeye hashindwi hapa. Mkinifanyia vitimbi, mimi nawafanyeni vitimbi. Kwa sababu ni watu wa shari, wanafiki hawa, wanamfanyia yeye vitimbi afu yeye awache. La hasha, na yeye anawafanyia vitimbi kwa sababu yeye hashindwi na hivyo vitimbi. Kisha akasema watakunu naqsan fi ghairi hadhihi alhali, na vile vile zinakuwa zina mapungufu kinyume na hali hii ya kuwafanyia vitimu na kuwafanyia. Mfano mwingine, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, vile vile wanafanya vitimu na mimi nawafanyia vitimu. Aya nyingine, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, hakika ya wanafiki yukhadi'una Allah, wanamchezea shari Allah, wanamdanganya Allah. Ehe, awafanyaje sasa? Wa huwa khadi'u, na yeye mwenyewe anachezea shari. Kwa hiyo huu unaitwa mukabala sasa. Kwa kuwa wao wanamchezea shari na yeye anawachezea shari, kwa kuwa yeye kuwachezea shari, maana yake ya kwamba yeye hasifiki na sifa ya kushindwa. Mkifanya vitimbwi na atafanya vitimbwi, mkimchezea shere mkamdanganya, hata wadanganya ndio watezea shere. Na ndio maana kuna mafikio mabaya. Kwa hiyo sifa kama hizi, sifa ambazo zina hali mbili, hali ya ukamilifu na hali ya mapungufu, sifa hizi tunazifanyaje? Tunazikubali vipi? La budda min at-tafsil. Mtu akwambia, je, Allah anasifika na vitimbwi? Namwambia lazima tupambanue, lazima tuchambue kwanza, kwa sababu naenda nikakataa, kumbe kuna kamali ndani yake, kuna ukamilifu, si ndio? Na ninaweza nikaithibitisha kwamba ni sifa ya Allah, kumbe ndani yake kuna nini? Kuna mapungufu. Je, Allah anasifika na sifa ya kudanganya, ya kuchezea shere? Kabla ya kujibu ndio au hapana, lazima kwanza tuchambue sifa ya vitimbwi au sifa ya kudanganya. Ikiwa kuna mtu au kuna watu wanamchezea shere Allah, tunasema kwamba Allah ana sifa ya nini? Ya kuwachezea shere, ya kuwadanganya watu. Sawa jamani? ikiwa sifa ya kufanya vitimbi, mtu akoje unaje tunamthibitishia Allah sifa ya vitimbi, la budda mina tafsir, lazima tuchambue. Wakipatikana wanaomchezea, wakipatikana wanaomfanyia makr, wanaomfanyia vitimbi Allah, sifa ya makr tunaithibitisha kama ni sifa ya Allah, kwa sababu yeye hana sifa ya kushindwa, lazima naye afanye vitimbi. Dalili mnazo? Naam, tunazo. Wayamkuruna wayamkurullah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sisi tumeelewa katika hii, tumeelewana katika hii sifa eh mashehe, tumeelewana eh, sio katoka hapa tukasema tufanyaje. Ah, sifa ina pande mbili. Kwa hiyo sifa kama hizi, shekha anaonesha miongoni mwa kanuni, sifa kama hizi lazima kabla ya kusema ndio au hapana, hivi Allah anasifika na vitimbi kweli? Binyo kuchambulie kwanza ili ndio nielewe. Nisipo kuchambulia naweza nikaingia katika madhambi mimi, nikakubali kumbe kuna kitu kingine nimekikanusha. Sifa ya vitimbi anasifika nayo Allah, wale kuchambulie. Ikiwa watapatikana wanaomfanyia vitimbi yeye Allah, basi Allah naye anasifika na vitimbi juu ya kuwafanyia wao. Ikiwa kuna watu wana sifa ya kumlaghai na kumchezea sheria Allah, naye Allah anasifika na sifa ya kuchezea sheria. Kunaikubali wakati mmoja na wakati huo huo ninafanyaje? Naikataa. Naikataa kivipi? Pindi atakapokuwa watu hawa hawapo. Sawa, so jamani, ikiwa wacheza sheria hawapo, kuna haja ya kumsifia Allah kama ni mwenye kucheza sheria? Ikiwa kwamba Allah, ikiwa hakuna watu wenye kufanya vitimbwi, kuna haja ya kumsifu Allah kama ni mwenye kufanya vitimbwi? La hasha. Kwa hiyo kanuni ya pili ya leo katika majina ya Allah, majina ya Allah yote yana cheo kikubwa, tena ni majina yenye sifa za ukamilifu na wala hakuna mapungufu sehemu miongoni mwa sehemu zake, kama vile uhai, elimu na mengineyo. Kisha muallifu akaonesha pia kuna sifa ambayo tukipata sifa ambayo idha kana sifatu naqsan la haina ukamilifu, tukipata sifa ina mapungufu haina ukamilifu, tunayo sifa bwana. Ukiangalia ile sifa unaona kabisa hii sifa haina ukamilifu hata chembe, hiyo sifa mumtani'atun fi haqqihi tabaarak wa ta'ala, haina ukamilifu, sifa hiyo inazuiwa kabisa kwa Allah, sio ya Allah hiyo sifa. Kama vile sifa gani jamani? Sifa ambayo ndani yake kuna mapungufu. Je, tunatakiwa tumsifu nayo Allah? Hapana. Mfano sifa gani? Aljahl, ujinga. Ujinga unakumsifu nao, ukamsifia nao Allah? Hauwezi. Uziwi unakumsifu nao Allah? Upofu, hauwezi ukamsifu nao kwa sababu ndani yake kuna mapungufu. Hilo nukta ya pili. Nukta ya tatu, muallifu akaonesha ya kwamba ikiwa sifa ina hali mbili, hali ya ukamilifu na hali ya nini? Ya upungufu. Sifa hiyo unachotakiwa kufanya nini? Ni kuchambua. Lazima kwanza uchambue. Usikanushe wala usithibitishe moja kwa moja. Lazima uchambue. Wakipatikana wenye kuifanyia sifa hii, basi Allah anasifika nayo. Na wakikosekana, basi hakuna Allah kumsifu, hatumsifu nayo. Lakini kwa kuwa tumeshapata Qur'an, tumepata Qur'ani kwamba kuna watu walimfanyia vitimbu ye Allah, la hasha. Sawa jamani? Kwa kuwa tayari shapatikana watu na aya imekuja, wayamkuruna wayamkurullah. Tumalizie kabisa ila ghairi dhalik. Fa idha qila, hasa shana sema, pini itakaposemwa hal yusafu Allahu bil makri mathala, itakaposemwa za kuulizwa, je, Allah nasifika na sifa ya makri, vitimbi? Fala taqul na'am, usiseme ndio, wala taqul la, wala usiseme hapana. Walakin qul, lakini sema, huwa makirun biman yastahiqu dhalik wallahu a'lam. Ino nojibu la Sheikh Uthaymeen anasema, ukiambiwa bwana, je, Allah nasifika na sifa ya kufanya vitimbi, usiseme ndio wala hapana, bali useme huwa makirun, Allah ni mwenye kufanya vitimbi, biman yastahiqu dhalik, kwa yule anayestahili kufanyiwa vitimbi. Kawafanyia vitimbi wanafiki kwa sababu wao walimfanyia nini? Vitimbi. Halillahu khadi'un, swali linakuja, je, Allah nasifika na sifa ya kudanganya? Jawabu, ujibu kama alivyojibu Sheikh Uthaymeen, nasemaje? Huwa khadi'un biman yastahiqu dhalik. Ndio jibu unasema hivyo. Je, Allah ni mwenye kufanya vitimbwi? Unasema huwa khadi'u. Ye Allah ni mwenye kufanya, mwenye kuchezea shere, mwenye kudanganya, biman yastahiqu dhalik. Kwa yule mwenye kustahiki kudanganywa. Dalili unayo? Eti, no dalili kwamba Allah ni mdanganyifu kwa wanaomchezea shere. Yalla, dalili ipi? Yukhadi'una Allah, hakika ya wanafiki wanamcheza shere Allah. Wa huwa khadi'uhu, naye Allah ni mwenye kuwacheza shere. Kwa hiyo sifa ya kucheza shere, ya kudanganya, imekuja kwa Allah kwa wale wanaostahiki. Biman yastahiqu dhalik. Ishi hapa, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.